पराकृत नगदबंधम परम ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेदी गोपानय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरं नवनीतधावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमाज्ञाने हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमले नमः महात्मने नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण। कोई बात है, कल की बात बहुत अच्छी लगी है। कल की जो सुबह व्याख्यान में बात अच्छी लगी कि जप अनुष्ठान और जो कुछ भी ये क्रियाएं हैं उसकी अपेक्षा ये जो संसार नाशवान है और अपने परमात्मा के साथ एकता इधर जो पहचान है ये बहुत दामी चीज है। ये जो कल आपने बताया ना ये प्रभावकारी लगा था। तो आपको ये उचित लगा फिर आपको मन में कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण। कल और परसों कल हो कल खात बात करके ये वेदांत से जितना अद्वैत सिद्धांत उस अद्वैत सिद्धांत का तात्पर्य क्या है। केवल शरीर मैं ना हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये से शरीर से अपनी असंगता का अनुभव करना, अनुभव करना सीखना नहीं, कोई बात नहीं करनी, अनुभव कर लेना भी ठीक है। जैसे थम्बा मैं नहीं हूँ, ये कोई अभ्यास नहीं है, साफ दिखता थम्बा अलग है मैं अलग हूँ, ऐसे शरीर अलग है मैं अलग हूँ, इसका अनुभव करने में ही तात्पर्य है अद्वैत सिद्धांत मात्र का। इतना ही है, जब शरीर से अलग हो गया तो संसार से अलग सुख हो गया, क्यों संसार शरीर एक धातु है, क्षितिज पावा गगन समीरा पंचरती अधम शरीरा, तो अनंत ब्रह्मांड है, वह है तो पांच भौतिक ही, तो सबसे मैं अलग हूँ। मानो जड़ जात मात्र जो प्रकृति का कार्य है उस जड़ से सबसे मैं अलग हूँ, मैं चेतन हूँ, ये प्रकृति प्रकृति का कार्य सब जड़ है, इसे अलग अनुभव करना ये वेदांत का असली सिद्धांत है, इसको ही अनुभव लाना है, फिर पूरा वेदांत की जितनी पढ़ाई है वह सब की सब इसमें आ जाएगी। इतने में तो वही बात बताई कि शरीर से हम अलग हैं, तो इसने शरीर से अलग कैसे बताया, अनुभव बताया, अनुभव सब भाई बहनों का सबका अनुभव है ये, बालपने से आज तक मैं वही हूँ ऐसा अनुभव है, सबको अनुभव है ये कि मैं वही हूँ जो बालपन में था, पढ़ता था खेलता था, वही मैं आज हूँ। तो अपने तो निरंतर सत्ता मालूम रहती है एकदम, और शरीर निरंतर बदलता है, तो बदलने वाला न बदलने वाला एक कैसे हो सकता है। इस पर मैंने बात कही थी कि कोई पूछे कि तुम वही हो, वो जब पढ़ता था पूछा, अब पूछे 10-15 वर्ष का था, अब हो गया 50 वर्ष का, कहे तुम पढ़ते थे, हाँ मैं वही हूँ जो पढ़ता था, अब क्या करते हो, अब मैं दुकान वो दलाली करता हूँ, दुकानदारी करता हूँ, खेती करता हूँ, व्यवसाय करता हूँ, पढ़ाता हूँ, ऐसे तो पढ़ता था पढ़ाता हूँ, पढ़ता था खेती करता हूँ, पढ़ता था दलाली करता हूँ, पढ़ा था बैंक में नौकर हूँ, ये एक नहीं हो सकते, परंतु मैं एक ही हूँ। इस बात से स्पष्ट अनुभव होता है कि मैं एक ही हूँ, आप वही गवे रहते हैं, दूसरा गीता का उदाहरण बताया कि भूतग्राम सैव अयम भूतवा भूतवा प्रवेश सहस्र युग ब्रह्मणो विदु ब्रह्मा जी हजार चतुर्गी सतयुग तेता द्वापर कली चार है एक चतुर्युगी ऐसे हजार चतुर्युग ब्रह्मा का दिन होता है और हजार चतुर्युग ब्रह्मा की रात होती है उसमें पर उत्पन्न होते वाते भूतग्राम सयम वो जो भूतवा भूतवा प्रलय था वही भूत समुदाय मैं हूँ। भूतग्राम सयम भूत समुदाय वही है तो आप वही रहे। ब्रह्मा जी की रात्र दिन नहीं, ब्रह्मा जी की उम्र खत्म हो गई, दूसरे ब्रह्मा जी हो गए तो मैं वही हूँ ये बात है। तो अनंत युगों तक आप वही आप एक रहते हैं। और भूतवा भूतवा प्रलियते क्या है, उत्पन्न होता शरीर नष्ट हो जाता है। तो शरीर उत्पन्न होता नष्ट होता उत्पन्न होता नष्ट होता हरदम ये तो ऐसे काम ऐसे ही निरंतर परिवर्तनशील है। तो शरीर सार मात्र का नमूना है शरीर और चेतन मात्र परमात्मा है उसका नमूना है स्वयं आप ममेवांशो जीव लोगे। जितना संसार है अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों का नमूना मनुष्य है। जिस धातु से अनंत ब्रह्मांड बने हैं उसी धातु से ये मनुष्य बना हुआ है। और मनुष्य से आपकी तृप्ति नहीं होती तो अनंत ब्रह्मांड अगर आज मिल जाए तो तृप्ति होने वाली है ही नहीं, क्यों एक ही धातु है तो कैसे तृप्ति होगी। क्यों कि आप तो रहने वाला है बदल जाने वाला रहता रूप सही कर रखो बहता सगन बहिजे। संतों ने बड़ी कृपा करी है रहता और बहता इतने बात कर दी सब बात कर दी। रहते सूरतता है निर्जता न्यारा हो निर्खंदा है रहते सूरतता है और रहने सूरत है बहने से वाले कभी नहीं है। ये बहने वाला अनंत संसार और रहने वाले एक परमात्मा है। परमात्मा का अनुसार जीव ये रहता है तो बहते के कारण गुण संगोष है सदा सदियों ने जन्म छू ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा। तो गुण तो ये परिवर्तनशील है शरीर से परिवर्तनशील है और ये न परिवर्तन वाला है नित्य रहने वाला तो दोनों का एक दोनों का संबंध कैसे होगा। शरीर तो एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं और ये किसी क्षण भी नष्ट गया इसमें विकृति आती नहीं है जो का क्यों रहता है। तभी तो कहते भूतग्राम स एव अयम जो पहले कल्पों में था वही है आज स एव वही है। और युग बदल दिए हरदम बदलता है तो हम बदलने वाले के साथ नहीं है बदलने वाले से अलग है। ये अद्वैत सिद्धांत का पूरा पूरा अनुभव है। ये पूरा बड़े बड़े ग्रंथ है वर्षों तक तो पढ़ाई करते हैं तात्पर्य इतना ही है कि शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है मैं चेतन हूँ शरीर जड़ है मात्र संसार से अलग हो गया। वो गीता में देखो विचित्र बात बता रहे अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौन थे न करो थे न लिखते। अनादि होने से निर्गुण होने से ये अविनाशी है परमात्मा का स्वरूप है। ये शरीर स्थोप शरीर में स्थित होने वाला भी न करो थे न लिखते थे न करता है न लिखता होता है शरीर स्थो भी और भूषा प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति अनुगुण पुरुष प्रकृति में स्थित होता है प्रकृति अनुगुणों को भोगता है। उल्टी बात कही उल्टी मनुष्य प्रकृति में स्थित भोगता बनता है शरीर में स्थित और भोगता बनता है शरीर में स्थित और भोगता बनता है पर शरीर स्थो भी न करो न लिपते और पुरुष प्रकृति स्थो ही भोगते। इसे सिद्ध क्या हुआ कि शरीर में स्थित होना है प्रकृति में स्थित होना है एक शरीर में स्थित होना है मात्र प्रकृति के साथ संबंध हो गया और संबंध नहीं है प्रकृति के साथ तो शरीर के साथ संबंध भी नहीं है। नहीं संबंध है इस संबंध का अनुभव कर लेते हो बड़ा भारी मात्र में शरीर स्थोप कौन थे न करो थे न लिपते थे कहा ना यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, 17वां श्लोक। यस्य नाहंकृतो भावो, अहंकृत भाव नहीं है, अरे बुद्धि यस्य न लिप्यते, बुद्धि लिप्त नहीं होगी। हत्वा भी इमान लोकान नहंते न लिप्यते, इमान लोकान सर्वान, जितने लोग है सबको मार रहे थे, ना मारता है ना बंधता है। तो मारता बंधता, बंधता कब है? गुण का संग से, प्रकृति के संग से बनता है, एक क्रियाओं से भी बनता है। हत्या कितनी है, संपूर्ण लोगों को मारते मारता ही नहीं, मार दे तो पाप लगता नहीं, क्यों नहीं लगता? लोग तो मरते ही है, वर्षा आती तो कितने जीव मर जाते हैं, महामारी आती तो कितने आदमी मर जाते हैं, अकाल पड़ जाते तो कितने आदमी मर जाते हैं, क्या पाप लगता है? गंगा जी में कई गायों बह गई, कई ब्राह्मण बह गए, पाप लगेगा? क्यों? अहंकृत भाव है ही नहीं उसमें। गंगा जी में मैं मार दू और हजारों लाखों जी गए पीकर पानी, तो उसे कोई पुण्य नहीं होता, क्यों? गंगा जी भी है नहीं, मैं पुण्य करती हूँ। ऐसे जिसका अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि जिसकी लिप्त नहीं है, वो कुछ भी करे लिप्त होता ही नहीं कर्म से, कर्म ना दो तो लिप्त नहीं द्वारे दवत द्वारे पूरे देह देव कुर्वन न कार्यन, न करता है न करवाता है, न करता है स्वयं न करवाता है। सर्वकर्माणि बंधुना संन्यासास्ते स्वरूपासि, दवत द्वारे पूरे संपूर्ण कर्मों को शरीर में छोड़ दिया, पाप न कुर्व देव कुर्वन न कार्यन, तो न करता है न बंधता है, न करवाता है न बंधता है। ये क्रिया विभाग और वस्तु विभाग अलग है, क्रिया विभाग और वस्तु विभाग। तत्वित्व महाभाव गुण कर्म विभाग, गुण कर्म विभाग, यो गुण और कर्म ये विभाग। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुणा गुण पदार्थ वर्तन्ते क्रिया हुई, इति मत्वा न सज्जते, आसक्ति न होता तो बनता ही नहीं, क्योंकि ये क्रिया और जो ये पदार्थ ये है प्रकृति का कार्य, ये प्रकृति का कार्य अलग अलग हो रहा है, अरे स्वयं है प्रकृति से अलग, ममई वांश हो, ये तो परमात्मा का अंश है साक्षात, और ये सब संसार प्रकृति का कार्य है। प्रकृति हरदम परिवर्तित परिवर्तनशील है, महाप्रलय में भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती। कहते अक्रिय अवस्था प्रकृति की दो अवस्था मानते हैं, एक प्रलय में प्रकृति की स्थिर अवस्था अक्रिय अवस्था रहती है, और सर्ग में सक्रिय अवस्था रहती है। तो अक्रिय अवस्था रहती है उस समय भी क्रिया रहित नहीं रहती प्रकृति, प्रकृति है वो हरदम क्रियाशील रहती है, प्रकृति क्रियते है प्रकृति, भाव अधिकार में कितने प्रति अस्त नहीं है, तो जिसमें क्रिया होती रहती है उसमें प्रकृति है। प्रलय में भी क्रिया होती है, प्रकृति में क्रिया होती रहती है निरंतर, अरे आत्मा में क्रिया कभी हुई नहीं, होगी नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, अगर क्रिया हो तो नाशवान हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा, एक रस रहने वाला कैसे होगा, फिर मुक्ति में एक रस कैसे रहेगा, विश्वास ये एक रस रहता ही नहीं, प्रकृति एक रस नहीं रहती, स्वयं एक रस रहता, कहता प्रकृति कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं। यश ज्ञातवा न पुनर्मोहम, जिसको जान के फिर मोह नहीं होगा, यश ज्ञातवा नहीं ज्ञात जाने के बाद ज्ञात बाकी नहीं रहेगा, अरे पुनर्मोह नहीं होगा, क्योंकि है वो जान लिया क्या नहीं, तो है जगह रहेगा। दही में से मक्खन निकाल दिया, अब दही में साथ मक्खन रख दूंगा वो एक थोड़ी हो जाएगा, बस दही बढ़ जाएगा क्या? ये स्थूल दृष्टांत है, परंतु बात ये है कि वो निकल गया, तो इससे आप अलग हो, शरीर आपसे अलग है, तो शरीर के साथ जो अपनी एकता मान्यता है इसको दूर करने में ही वेदांत का तात्पर्य है। अद्वैत वेदांत का इतना ही तात्पर्य है कि शरीर मैं नहीं हूँ, बिल्कुल अनुभव होना चाहिए जैसे थम्बा मैं नहीं हूँ, ऐसे अनुभव होना चाहिए। इदं शरीरं कौन तो यह क्षेत्रम, इदं शरीरं कौन तो यह क्षेत्रम, इदं इदं इदं मंगल निर्देश होता है, इदं शरीरं क्षेत्रम, एतद् यो वेत्ति इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ, वो जीवात्मा है। क्षेत्र की चाहे माम विधि भवन, क्षेत्र की तुम मेरे साथ एकता है, क्षेत्र की चाहे माम विधि सर्व क्षेत्र मैं हूँ, और ये तो इसको जो जानता है वो है प्रकृति। इदं शरीरं कौन थे यह क्षेत्र मिट्टी में दिए थे, ये तो जो मेरी तम प्राउ क्षेत्र के इस तद विधा तत्व को जाने वाले कहते हैं। क्षेत्र किम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र सुभार्थ क्षेत्र क्षेत्र की ओर क्या हम यादव मत होगा एतद यो वेती वो तीसरे श्लोक में एतद यो वेती सर वो मेरे मत में ज्ञानी एतद वेती एतद क्या क्या इदं कहा पहले इदं इदं शरीरम कहा यहाँ कहे एतद यो वेती एतद का क्या अर्थ है इदं है दूर में थोड़ा दूर में और एतद है पास नजीर में ये तो नजीर में क्या है नजीर में आम है जितनी प्रकृति है उस प्रकृति से हमारे नजीक नजीक क्या है पास नजीक आम भूमि आप अनल वायु खंग मनो बुद्धि अहंग बुद्धि अहंकार इति यमे विद्या प्रकृता अपरायम तो सूक्ष्म सूक्ष्म अहम हुआ अहम है वो अहम भी अपरा प्रकृति है किस जाति का है पृथ्वी की जाति का है भूमि आपा नल वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार ये आठ प्रकार की भेदों वाली अपरा प्रकृति है जैसे अपरा प्रकृति पृथ्वी है ऐसे ही अपरा प्रकृति अहम है निर्मम और निरहंकार है शांति बड़ी कर सकती निर्मम और निरहंकार हो जाएगा है तो शांति प्राप्ति हो जाती संत महात्मा भी कहते त्याग कहेगा मैं मेरी का त्याग मैं मेरी का त्याग मैं अहंकार और मेरी ममता तो निर्मम निरहंकार शांति बनी कर सकती वो क्या हुआ कि अहम मिट गया तो स्तूप गया रहा जैसे अपरा मिल सकती ब्रह्म हुआ जब अहम से दूर हो गया तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ देना प्राप्त इसको प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता शिवा श्याम अंत काल में भी वृद्धि हो जाए ऐसे भी मैं ब्रह्म हूँ मैं अहंकार नहीं हूँ मुक्ति प्राप्त ब्रह्म निर्वाण स्थिति अरे अभी देखो तो अभी बात है अहम है वो तो पृथ्वी की जाति का है जैसे पृथ्वी का ढेला मैं नहीं हूँ ऐसे पृथ्वी की जाति का यह परा प्रकृति अहम है अहम भी वृद्धि के ढेले की तरह ही है मेरा स्वरूप थोड़ा ही है तो ये अलग है और मैं अलग हूँ ये ज्ञान खास संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य इसमें है और कुछ नहीं है आचार्य तक पढ़ाई करो बहुत वेदांत ग्रंथ है द्वैत के द्वैत के ग्रंथ का तात्पर्य शरीर मैं नहीं हूँ मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है क्या मेरे लिए हो गई कैसे शरीर अगर मेरे लिए हो तो शरीर मिल गया फिर कोई इच्छा होनी नहीं चाहिए जैसे बच्चा रोता है माँ माँ करता है माँ मिल जाती है बंद हो जाता है तो अपनी चीज मिल जाती बंद हो जाती अपनी क्या ब्राह्मी स्थिति अपनी है फिर मौज हो जाएगी शरीर मेरे लिए नहीं है मेरा नहीं है मैं शरीर नहीं हूँ प्रत्यक्ष बात है बालकपन में मैं था आज मैं हूँ मैं वही हूँ जो बालकपन में था क्या बालकपन वाला शरीर है वो ये हरदम बदलता है यार आप कभी नहीं बदलते प्रलय हो जाए महाप्रलय हो जाए तो भी भूतग्राम सही हो जाओ तो आप निरंतर रहने वाले हैं ये निरंतर बदलने वाला है इस शरीर के साथ में जो अपना संग है यही जन्म मरण का कारण है और इसे अनुभव कर ले इस बात को सुन करके बैठ कर वेदांत सिद्धांत में ठीक कर ले भाई शरीर में नहीं हूँ आप शरीर से अलग हैं आप शरीर नहीं है मानो आप अहम अहम आप नहीं है आप शरीर से अलग है जैसे बालकपन में मैं था वही आज मैं हूँ तो ये आपका अनुभव है ये किसी की बात नहीं है मैं वही हूँ और शरीर नहीं है मैं वही हूँ प्रतिभिज्ञा कहते है तत्ते दंता अवगाह ज्ञान प्रतिभिज्ञा तत्ता दंता दोनों में एक अवगाह है तत्ते दंता अवगाह ज्ञान प्रतिभिज्ञा तत्ता दंता में जो एक रहने वाला वो मैं वो सैव अयम वही ये ज्ञान एक है सब वो ज्ञान है ये तो मैं अलग हूँ शरीर अलग है इतने से करना है ये वेदांत पूरा आ गया पूरा वेदांत सब का सब पूरा का पूरा है और शरीर के साथ एक रखता हुआ कितना ही वेदांत पढ़ ले कितना ही आसारी हो जाए नमस्कार नहीं करे नाराज हो जाए अब क्या वेदांत हुआ ये सही वो कब हुई सही में ही तो शरीर में ही स्थिति रही तो पढ़ाई क्या हुई पढ़ कुरान गौरव है अल्लाह क्यों नहीं रहे मान भीतर में अनुभव नहीं हुई तो शरीर अलग मैं अलग हूँ ये अनुभव करना है खास इतनी बात है, अगर तत्व ज्ञान आप चाहते हो तो इतनी बात है। अब ये कैसे हो, पहले ये बात है कि आदमी जान लेता है कि है ऐसा, फिर अनुभव पीछे होता है। अब अक्षर पढ़ते हैं तो जान लेंगे ये अक्षर पढ़ने हैं, पीछे सीख लेता है, तो ये सीख लेता ही जाता है, वो सीखते अनुभव कर लेता है पीछे, बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन होता है। आप जितने बैठे सबका अनुभव है कि आप अहंकार के बिना हैं, अहंकार अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति परमात्मा की, परमात्मा के साथ अभिन्न संबंध है, इस अभिन्न संबंध को योग कहा है, ये नित्य योग है, तो उसे आप अलग है। अब हम कैसे माने तो थोड़ा ध्यान दें। जागृत में अहम रहता है, स्वप्न में अहम रहता है, गाढ़ सुषुप्ति में अन भी लीन हो जाता है, प्रकृति में डूब जाता है अहम। तो सुषुप्ति अवस्था में आप रहते हैं, सुषुप्ति उठने पर आप कहते हैं मैं सुख से सोया, तो सुख से सोने वाले आप थे पर मैं पण नहीं था, तो मैं पण का अभाव होने पर आप थे, तो आप बिना मैं कहीं रहते हैं, ये अनुभव है आपका। मूर्छा में सुषुप्ति में मैं सुख से सोया था, कुछ भी पता नहीं था, तो पता हो नहीं हो दोनों बातों को वही जान सकता है जो पता होते समय रहता है, पता न होने भी रहता है, वही तो कैसे होता है पता नहीं था पता था। तो सुषुप्ति में बिना अहम के आप रहते हो, इससे बल मिलता है कि बिना शरीर बिना आम मैं रह सकता हूँ। क्या सुषुप्ति मर जाते हैं? मरता तो है नहीं, आप रहते हो पर अहम नहीं रहता है उस समय, अहम भी नहीं रहता, इंद्रिय कहाँ रहती है, मन कहाँ रहता है। सबसे सूक्ष्म अहम है भूमि आपा नल वायु खंग मन बुद्धि अहम, अहम सबसे सूक्ष्म है, वो अहंकार त्रिविध होता है, वह त्रिविध सृष्टि होती, तो ये सूक्ष्म है, तो ये नहीं रहता है, तो अहम से रहित आप हैं। अब आप है उस बात को निद्रा में आपका अनुभव होता है, आप जागृत में सुषुप्ति हो जाए, जागृत में आप अहम से अलग हो जाए, मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो निर्विकल्प समाधि करो मुक्ति नहीं होगी। स्थूल शरीर में स्थूल जागृत अवस्था है, सूक्ष्म शरीर में स्वप्न अवस्था है, और कारण शरीर में सुषुप्ति अवस्था है, कारण शरीर के साथ संबंध रहता है, कारण संबंध से छूट जाए मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति क्या है? अहंकार रहित निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, निर्ममो निरहंकार शांति मरी गच्छति। तो निर्ममो निरहंकार ये कर्मयोग से है, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी ये भक्ति योग से है, और ज्ञान योग से अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम। ज्ञान मार्ग में अहंकार पहले मिटता है, ममालिक पीछे मिटते हैं, कर्म मार्ग में भक्ति मार्ग में ममता मिटती पहले पीछे अहम मिटता है। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयः कल्पते, ब्रह्म कृपा हो जाएगी। तो अहम को पहले मिटाना कठिन पड़ता है, इस बात ज्ञान मार्ग के सो अधिक तरसते साहब, ज्ञान मार्ग में कठिनता अलग होती है, भक्ति मार्ग में योग मार्ग में सुगमता रहती है। तो कर्म संन्यासात कर्म योगो विशेष है, कर्म योग की विशेष महिमा गई है, क्योंकि हम सुगमता से एक विचार के द्वारा पदार्थों का त्याग करें और एक पदार्थों का स्वतः त्याग हो जाए, तो विचार द्वारा त्याग करे तो बढ़िया चीज छोड़नी कठिन होती है। एक बात याद आ गई, भिक्षा अगर खाया था आप क्षमा करेंगे भाई अपनी बात कहनी गलती है, तो याद आ गई भिक्षा दे रहा था तो भिक्षा में भोजन करता तो कुछ ज्यादा दी है, कुछ तो ठंडी है कुछ बासी है, ऐसी चीज वो टा देता छिपा देता। एक दिन विचार आया ठंडी रोटी क्या करेंगे कि कुछ को दे देंगे, तो उसके क्या गर्म रोटी से परहेज है, परंतु बढ़िया चीज मैं ले लू घटिया दे दू सत्य प्रवृत्ति ये कोई सीख ही सकेगा सत्य प्रवृत्ति हुई। पर आप आ जाए तो आपको भिक्षा देने में आपको बढ़िया चीज देने आप आ ये सुगम पड़ता है ना दूसरे के देते समय बढ़िया चीज का त्याग सुगम पड़ता है और ऐसे ही छोड़ना कठिन पड़ता है। तो ज्ञान योग में ऐसे ही छोड़ना पड़ता है और कर्म योग में सेवा लगाने से उसके दिए लेना पड़ता है तो कर्म योग ठीक पड़ेगा सुगम पड़ेगा। अपनी बढ़िया चीज दूसरे के काम आ जाएगी वहां छोड़ना सुगम पड़ेगा और ऐसे ही त्याग कर देना हमें काम में नहीं लेना है तो निर्धक कहने त्याग हो तो कर्मयोग सुगम पड़ता है। कर्म योग नाम सेवा का है तो कर्म करने आपके लिए योग हमारे लिए दो विभाग है कर्म है पूर्वार्ध उत्तरार्ध है योग। तो कर्म का संबंध आपके साथ हुआ वस्तुओं का संबंध आपके साथ हुआ हमारा संबंध परमात्मा के साथ हुआ। ये कर्म के द्वारा योग होता है वो है सांख्य योग विचार योग। तो विचार के द्वारा अपने स्वरूप स्थित होना और जड़ता का त्याग करना और ये सेवा में जड़ता का त्याग करना और भक्ति में अपने आप को भगवान में कर देना। अब जड़ता का त्याग करना भगवान जाने भगवान का काम जाने कि अपने मैं तो भगवान का हूँ है जो का चो प्रकृति सहित जड़ती प्रकृति तो भगवान के साथ हो जाए तो भगवान के साथ संबंध है क्यों परा प्रकृति है भगवान अपरायम इतस्तन्यम प्रकृति विधि में परम जीव भूता हूँ ये एकदम धारित जगत ने जगत धारण कर रहा है। ये जगत धारण करता अहंकार से अहम है ये जगत का धारण करता है। बस आम हो गया फिर बुद्धि आ जाएगी फिर मन आ जाएगा फिर आकाश आ जाएगा वायु तेज आ जाएगा ऐसे धारण होता है। तो अपना सब अलग स्वभाव अनुभव होता है अपने आप का अनुभव होता है। अरे ये बातों के द्वारा सीख तो सकता है आदमी अनुभव करने में जो रहता है अनुभव होने पर क्या होता है शरीर का मान वगैरह अपमान अपने पर असर नहीं पड़ता। शरीर का मान अपमान का असर अपने पर पड़ता है तो अपने आप को अलग अनुभव नहीं करता है मिला वही है। जब मान बढ़ाएगा जैसे ही बढ़ाएगा आदर असर होता है तो नाम के साथ एक हुआ है और आदर का असर पड़ता है तो शरीर के साथ एक हुआ है। पर मान और प्रशंसा का असर नहीं पड़ता है तो फिर ठीक हो गया बस। इसमें मन अपमान्य तुल्य तुल्य मित्राज पक्ष सुख दुख और समय स्वस्थ सुख दुख में समय तो सुख दुख में समय सुख दुख तो होते तो है क्षमता रहती है अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों का असर अपने पर राजी नाराजी होते हैं। तो बातों से तो सीखी हुई है अनुभव नहीं हुआ है। अनुभव होते क्या हो सम दुख और सुख क्योंकि स्वस्थ स्वयं स्थित हो गया स्वयं है ही नहीं आदर अनादर सुख दुख है नहीं सम दुख सुख स्वस्थ समुष्ट आत्मकांचन तुल्य प्रिय प्रियो धीरे तुल्य नंदात्म संस्कृति मान अपमान तुल्य समय सुख जाएगा। जो अपने साथ शरीर के साथ स्वस्थ न हो पुरुष प्रकृति तो ही भूगते प्रकृति से भोगता होना पता है और भूगता सुख दुख नाम भोगते तो हेतु रुचि पुरुष हेतु है कौन पुरुष का पुरुष प्रकृति है वो और अपने स्थित में हुआ तो स्वयं दुख सुख स्वस्थ सब अपने स्वयं ऐसे तो हो गया तो स्वयं विकार है नहीं तो विकार स्वयं तक नहीं पहुंचते विकार पहुंचते हैं शरीर तक और पहुंचते हैं इंद्रिया तक फिर पहुंचते हैं मन तक बुद्धि तक बुद्धि मन तक बुद्धि तक पहुंचते हैं अपने तक पहुंचते नहीं ये विकार ये तो बाहर होता सभी तो बाहर के साथ में एक हुआ हुआ है तो वो पहुंचता है। तो इससे अलग आपका स्वरूप है ये कल का विषय था तो इसमें ये बात करेगा ये बात ठीक समझ में आती है ना तो विचार द्वारा समझ में आती है। अब इसमें जितनी आपकी तत्परता होगी जल्दी अनुभव हो जाएगा और अनुभव हुए बिना जितनी आपकी व्याकुलता होगी वो व्याकुलता में जितनी ताकत है विचार में ताकत नहीं है। विचार के द्वारा आप वो तो सीख जाओगे यार व्याकुलता हो जाएगी तो त्याग हो जाएगा। इस वास्ते व्याकुलता है तर्पण है उसके बिना रहा नहीं जाता। क्या था ना जैसे अन्न अच्छा नहीं लगता जल अच्छा नहीं लगता सोना अच्छा नहीं लगता ये अच्छा नहीं लगता स्वतः भीतर से। कल व्यान वो संत ने लिखा कि मैं भोजन करके बैठा प्यास लगी हुई कमंडलू में जल ठंडा है परंतु कही ये मैं अपना निर्णय किए बिना पानी नहीं पीऊंगा निर्णय हो जाएगा पीछे काम करेंगे दूसरे ये पहले निर्णय करना है क्योंकि ये असली चीज है, तो इससे अलग अपना अनुभव करना है। ये इतनी बात है कि बातों के द्वारा हमारे को ये ख्याल हो जाता है, हमारे ये विश्वास हो जाता है कि वास्तव में मैं शरीर के बिना हूँ, बिना शरीर के मैं रह सकता हूँ। तो जितने क्रियाएं इनके साथ में मैं हूँ, निर्विकल्प समाधि में भी कारण शरीर का संबंध रहता है, संबंध से रहित होने पर दो अवस्था नहीं होगी, उसको सहज समाधि कहा है संतों ने। सहज सतही समाधि, सतही शिशु को यह सहज मार्ग, सहज का सहज किया विश्राम, हरिया जीव और शिव का एक नाम कथा। ये सहज अवस्था का वर्णन जितना महाराज की वाणी में आया है ना, मैंने श्री रामदास जी महाराज की, दयादी महाराज की वाणी सुनी है, मैं रोज पर आता तो सुनता था, सुनाते थे, और संतों में भी बुद्धि आया है, महाराज की वाणी में आया है। सहज मार्ग, सहज का सहज किया विश्राम, हरिया जीव और शिव का एक नाम कथा, सहज तन मन कर सहज पूजा, सहज सादीव नहीं और दूजा, सहज तन मन कर सहज पूजा, सहज सादीव नहीं और दूजा। हरिया जयमलदास गुरु और राम निरंजन देव या काया देवल देर और सहज हमारी शिव, सहज हमारे में सहज से सहज सहज स्वतः है जो का देवल जो सेवा है असली, तो इस सहज बस पहुंचता है साधु भाई। सहज समाधि भली, सहज समाधि वो सहज स्वाभाविक है, उसमें करना कुछ नहीं, जाना नहीं, जानना नहीं, विचार नहीं, कुछ करना नहीं, सहज सत्य सत्य है वो चीज, वो सबको प्राप्त है। ये सहज अवस्था सबको प्राप्त है, पर सहज अवस्था में न जाकर बाहर की अवस्था में लग गए, इस वास्ते सहज को भूल गए। सबकी अपनी है यार, सहज अवस्था अपनी है, सब मात्र जीवों की, मनुष्यों के लिए तो बिल्कुल अपनी अवस्था सहज है, सहज तो है ही आप। तो आप बालक जवान बूढ़े बने तो आपको भीतर में परिश्रम करना पड़ेगा क्या? आप तो सहज अवस्था है, असहज अवस्था है। तो जो स्वाभाविक है आपकी अवस्था, ये अस्वाभाविक, अस्वाभाविक को लेकर अस्वाभाविक तो मुख्य दे दी, स्वाभाविक का आप गौण कर दिया। स्वाभाविक जो स्वतः अपने स्वरूप में स्थिति है उसको गौण करके अस्वाभाविक है एकदम बदलने वाला, उसी साथ आपने मान लिया, ये गलती हो गई। कभी सुखी दुखी होते हैं, कभी राजी होते नाराज होते हैं, धनाला राजी हो गया, अब धन तेरे क्या फर्क पड़ा, धनाला क्या फर्क पड़ा, मैं कहता हूँ भोजन से तेरे क्या फर्क पड़ा, भोजन किया न किया, भोजन मिला न मिला, तो भोजन तो शरीर तक ही पहुंचता है, आप तक तो पहुंचता नहीं, कि भोजन नहीं मिला तो मर जाएंगे, तो भोजन नहीं मिले मर जाएंगे, भोजन करते करते नहीं मरेंगे, भोजन करते करते मरेंगे नहीं क्या, तो नया घटा क्या हुआ, भोजन करते करते ही मरते हैं, वो भोजने में मरते हैं, तो नया घटा, मरने वाले जी मरा, नया घटा क्या हुआ, भोजन मिले न मिले, जल मिले न मिले, अनुकूलता मिले न मिले, ये रहते रहते भी मरता है, भोजन रहते भी मरता है, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, परंतु जीने की इच्छा है ना, जीने की इच्छा, इस वजह से ऐसा मालूम होता है, दुख मालूम होता है, जीने की इच्छा नहीं होती क्या दुख मालूम है, जियो चाहे मरो कुछ भी हो, सम दुख सुख है, समता हो जाएगी, जीवित तो क्या जी, मर गया तो क्या, अरे मरने में दुख हो तो तू मर गया, बालक बना तो मर ही गया, लाओ बालक बना लाओ, कोई मर गया बालक बना आरोप हंसो, मर गया, मर रहा है निरंतर, मैं जी रहा हूँ, वर्ष गांठ आई मैं जी रहा हूँ, अरे निरंतर मर रहा है, जितने वर्ष आ गए उतना तो मर ही गया, जन्मा था तब जितनी उम्र थी क्या उतनी उम्र है अब, तो मर गए, मर रहा है हरदम ही निरंतर ही मर रहा है, निरंतर ही उम्र खत्म हो रही है, पलक पल करते चिंसन पीते चिंसन घड़ी हो जावे, घड़ी घड़ी करते पौर बदी तेरे आठ पौर बोल जावे, भजन में नहीं जावे, हरदम ही मर रहा है, ये मौत आ रही है, मन में समझता है लड़का बड़ा होता है, बड़ा होता है छोटा होता है, जितने दिन जा रहे हैं मौत नजीक आ रही है, तो शरीर और मैं दो, शरीर और हरदम मिटता है, मैं कभी मिटता ही नहीं, तो मैं नाम किसका है, आपका नाम मैं नहीं है, मैं तो प्रकृति है अपरा। आप मैं को जानने वाले हो, आप ख्याल करो तो देखो अभी अभी अभी आप ध्यान दो, मैं दिखता है कि नहीं, जैसे थम्बा दिखता है ऐसे मैं आपके ज्ञान में मैं हूँ, मैं तो मैं दिखता है माँ भीतर मैं अपने ज्ञान में, आपके ज्ञान रूपी प्रकाश के अंतर्गत मैं है, आपका ज्ञान प्रकाश है जो नित्य है, मैं है उसी अंतर्गत, तो मैं हुआ प्रकृति का ही है, निर्मो निरहंकार है छोड़ा तो शांति हो जाएगी, मैं पर छोड़ते ही शांति प्राप्ति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति हो गई, प्रकृति का सूक्ष्म सूक्ष्म अंश है हम, अरे इसमें प्रत्यक्ष है मैं हूँ, मैं हुआ प्रकृति का अंश, हूँ हुआ पुरुष का अंश, हूँ ना हूँ सत्ता ये रूप प्रकृति, मैं हूँ तू है यह है वह है, ये है तो हुआ पुरुष, और मैं तू और यह हुआ ये प्रकृति, तो आप एक हो ये अनेक है, मैं तू हो जाएगा तू मैं हो जाएगा, यह वह हो जाएगा वह यह हो जाएगा, ये तो बदलता है परंतु हूँ बदलेगा, मैं कसर हूँ हो जाएगा, मैं नहीं होना यह है यह तू तू है यह वह है यह है, मैं हूँ तू है तो मैं होने से हूँ हुआ तो हूँ तो है तो वो है ही है, मैं है बुरा नहीं हूँ, बैठे थे परमात्मा निकल संत भी थे, तो मैंने कहा अहम ब्रह्मास्मि नहीं कहना चाहिए, अहम ब्रह्म अस्ति, अहम ब्रह्म अस्ति कैसे बोलेंगे, पढ़ा लिखा और कैसे बोलता है, अहम ब्रह्म अस्ति, अस्ति ब्रह्म कहा हुआ ने अहम कहा, अहम ब्रह्म तो है अहम ब्रह्म अस्ति, तो कर दो अहम नास्मि ब्रह्म अस्ति, राजीव व्यक्ति अहम नास्मि अहम नहीं है जो ब्रह्म अस्ति, तो सीधे सीधे अगर अहम ब्रह्म अस्ति ब्रह्म अस्ति थोड़ा पटा हुआ ही नहीं बोला गया ऐसा, तो ब्रह्म अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म तो ही होगा, अहम से रहित होने से ही ब्रह्म होगा, अहम रहते ब्रह्म कैसे होगा, आपके जो मैं हूँ रूप सत्ता है वो ब्रह्म के साथ बनेगी, तो हूँ है मैं मिल गया और अहम प्रकृति में मिल गया, अहम प्रकृति के साथ मिल गया, अहम प्रकृति का ही है, अगर हूँ हूँ है वो परमात्मा मिल गया, तो परमात्मा और प्रकृति मिल करके इसको कहते मैं हूँ, तो क्या है जो परमात्मा तो परमात्मा की जिज्ञासा और जड़ का है मोह मेरा और वो जिज्ञासा, जिज्ञासा और मोह दोनों मिला तो मैं हो गया, जिज्ञासा ज्ञान में खत्म हो गई तो ये अहम मिट गया तो मैं है जो रह गया, तो अहम क्या हुआ अहम अहम हो गया है, ओ अहम अहम अहम अहम प्रकृति का अनुसार मैं हूँ, अहम हूँ मैं हूँ हूँ प्रकृति के हूँ हो गया परम के साथ एकता और मैं की होगी प्रकृति के साथ एकता, बस ये परमात्मा प्राप्ति हो गई, मैं हूँ तो मैं की तो है ममता, मैं के साथ में अहम की है तो अहम की ममता प्रकृति की और उसकी जिज्ञासा, जिज्ञासा पूरी हो गई ममता मिट गई, ब्रह्म रह गया ना मैं रह ना हूँ रही, मैं मिल गया प्रकृति में हूँ मिल गया परमात्मा में, तो अहम ब्रह्म नहीं होता, जीव ब्रह्म नहीं होता, जीव ब्रह्म नहीं होता, कोई नहीं होता, जीव पना मिट जाता है ब्रह्म रह जाता है, ब्रह्म थोड़ा ही रहता है, अहम थोड़ा ही रहता है मुक्ति में, जीव थोड़ा ही रहता है मुक्ति में, जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती कभी, जीव पना मिट जाता है कभी मिट जाता है, ये बात है, अब इसमें शंका हो तो बताओ, तो डॉक्टर करे तो शरीर में करे, शरीर आप दो हो ना विभाग है अलग, कोई मारता है हमारे पीड़ा पीड़ा नहीं होती, ऐसे हमारे पीड़ा नहीं होती। बहुत ठीक बात है। एक आदमी ने एक मकान बनाया 2 लाख में, 2 लाख में एक मकान बनाया, बढ़िया। उसके ऊपर कोयले की लकीर लिखते तो उसे असर होता है कि नहीं? 2 लाख का मकान बनाया, बढ़िया कड़ी कर दी, उस पर छोरा कोई लकीर निकाल के कोयले गई तो असर होता है कि नहीं? होता है, होता है ना। 2 लाख का 4 लोग बट गया या 4 लाख ले लिया, अब तोड़े तो असर होता है क्या? तो असर मकान से थोड़ी होता है, अगर तो मेरा अपने से होता है। मकान तो वही है, आप भी वही हो, अब फर्क क्या पड़ा? मेरा नहीं है। तो बात वही कह रहे हैं कि खम्भे की तरह से हम अपने शरीर में चीरा फाड़ी हो तो अलग देख सकते हैं क्या? हाँ, तो देख सकते। ऐसी स्थिति हो सकती है? हो सकती है, ये स्थिति हो सकती है, बिल्कुल सबकी हो सकती है। इसमें विचार करने से सब अधिकारी तत्व याद गए, मनुष्य मात्र। गाय बड़ी पवित्र, गोबर भी पवित्र, पर वो समझ नहीं सकते, समझा नहीं सकते। अगर मनुष्य हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई, कोई को समझ सकता है, सब अलग हो सकता है, अलग है। अच्छा, आप जब शरीर छोड़ देते हो तो उस समय शरीर में फर्क होता है, असर होता है क्या? बाग देते तो अग्नि का असर होता है क्या? शरीर दाह क्रिया की जाए तो असर होता है क्या? सुख दुख का अनुभव करने वाला उसमें है नहीं, है नहीं। तो अनुभव करने वाला है, उसने शरीर के साथ एकता मान रखी है, विश्वास होता है। शरीर के साथ एकता नहीं मान तो कैसे होगा? मकान मेरा है, मैंने छोड़ दिया हृदय से, मानो गृहस्थ अपना है, अपने माँ बाप है, भाई है, पढ़ने स्त्री भी है, भौजाई भी है, असर होता है। सीधे से बिल्कुल त्याग कर साधु है, असली घर वाले मर जाते क्या असर होता है? सुनता तो बहुत नहीं है, जन्म बीत जाए तो नहीं होगा। मैं तो 2 वर्ष नहीं है, उम्र भर सुनो तो नहीं होगा, जन्मांतर सुनो तो नहीं होगा, मानो तो आज हो जाएगा। अच्छा, एक बात पूछू आपको, ध्यान दो, हरेक भाई सुन लो कि आदर निरादर का असर समान पड़ता है कि सदा, ये बताओ आप। आदर का असर सदा बरोबर पड़ता है, निरादर का देखिए कम से कम ज्यादा पड़ता है, सार बात आगे कम ज्यादा पड़ता है। अब ध्यान देना बात, जब कम ज्यादा पड़ता है तो इससे अनुभव सिद्ध है कि कम पड़ता है तो मिट सकता है। जो चीज सत्य होती है उसका नाश नहीं होता। अगर ये सच्ची बात होती तो कम असर पड़ता ही नहीं, कम होता ही नहीं। अरे कम होता है तो मिटने वाला है, तो इधर मिट सकता है? आप सोचो जरा, आप करते हो। तो बात यही है कि मान अपमान का असर पड़ता है, असर पड़ता है। तो बात ये हुई कि मैं हूँ ना, कि मैंने पूछो थारे से पड़ते भाड़े भी पड़ता है। बहुत वर्षों पहले हरिप्रसाद जी मैंने पूछो कि कोई तारा निरादर कर आदर का फर्क पड़ता है, फर्क क्यों नहीं पड़ता है? क्यों निरादर करे मेरा? मैंने कोई कसूर किया नहीं, क्यों निरादर करे? बोलो। तो ज्ञान होता है कि नहीं? ये आदमी मेरा निरादर करता है, ये मेरा तिरस्कार करता है, ज्ञान होता है कि नहीं? होगा कि नहीं ज्ञान? ये तत्व ज्ञान होने बाद भी होगा। देखो भाई, सच्ची बात है, आप ध्यान देकर सुनो कि आप पर भी असर कभी ज्यादा कभी कम होता है। तो असर कम होता है ये आपको अनुभव है, तो कम होने वाली चीज मिटने वाली होती है। हमारी मिटी नहीं, ये बात कह सकते हैं, हमारे मिटी नहीं है, पर कम जाते तो होता है ना। तो जो कम होती है वो मिटने वाली होती है, मिटने वाली कम नहीं होती। मैं हूँ ये कम होता है कभी? बालकपन में, जवानी में, वृद्ध अवस्था में मैं हूँ ये कम घटता है कभी? तो नहीं घटता, तो ये तो सद रहने वाला है। यार मान अपमान का घटता बढ़ता होता है तो ये मिटने वाली चीज है, मैं हूँ ये मिटने वाली चीज नहीं है, ये तो अनुभव है ना। जिसकी कम ज्यादा होती है वो चीज मिटने वाली होती है, तो अनुभव सिद्ध है। कम होती और कम हो जाए, और कम हो जाए, मैं बट जाएगा। ये विचार करो, ऐसी बात भाई पुस्तकों में लिखी है, गीता में आई है, वो बात मैं कहता हूँ। गीता में बात आई है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति निर्ममो निरहंकार शांति पति गति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। बात तो वही आ रही है कि जैसे खम्भे को चीरने पर हमारे असर नहीं होता, ऐसे हमारे शरीर के ऊपर होने पर हमारे असर नहीं होता। नहीं, चीरने पर असर होगा, खम्भे पर नहीं होगा, तो खम्भे में प्राण नहीं है, शरीर में अपने प्राण है, शरीर ने चीरने पर असर होगा। मैं तो क्या हूँ, शरीर के चीरने पर मूर्छा हो सकती है ज्ञानी को भी, तो थम्भे की तरह तो पता नहीं, एक अंश में है, एक अंश में शरीर में नहीं है। आपके केशों को कतर ले तो असर पड़ता है क्या? मरे हुए नखों को काट दे तो असर पड़ता है क्या? जहां आपका प्राण नहीं है वहां असर नहीं पड़ता। मरा हुआ नख काट दे असर पड़ता है? शरीर में कोई बाल काट दे तो असर पड़ता है क्या? तो प्राण जहां नहीं है वहां असर नहीं पड़ता, प्राण है वहां असर पड़ता है। उस असर का भी कम ज्यादा असर होता है, तो असर पड़ना है ये और चीज है। वास्तव में विचार करना है, विचार, इस विचार में ये बड़ी भारी सहायक चीज है कि मान अपमान मान का भी बरोबर असर नहीं पड़ता, कभी ज्यादा पड़ता है, कभी कम पड़ता है। तो ज्यादा पड़ता है वो कम पड़ता है तो घटता है कि नहीं? अरे घटता है, वो मिटने वाला होता है। अरे मैं हूँ ये घटता बढ़ता है क्या? दोनों अनुभव करो दोनों को, तो घटने वाला होता है, मिटने वाला होता है। हमारे मिटा नहीं ये कह सकते हैं हम, हमारे मिटा नहीं, ठीक बात है। तो हमारे मिटा नहीं तो नहीं होगा। भगवान ने कहा निर्ममो निरहंकार शांति वधि गच्छति, तो निर्मम और निरहंकार हो सकता है ना? भगवान ने कहा निर्ममो निरहंकार शांति वधि गच्छति, तो निर्मम निरहंकार नहीं हो सकता, तो भगवान ने कैसे कहा? ये युक्ति से नहीं मिटता, ये अनुभव से मिटता है, युक्तों से नहीं मिटता है। आप शरीर हो कि आप अलग हो? आप पहले बोलो, बताओ आप शरीर हो कि शरीर से अलग हो, बताओ। विचार से तो अलग ही है। तो विचार ठीक है, बिना विचार ठीक है? कोई बात विचार पूर्वक जो ठीक हुआ, बिना विचार ठीक हुआ है? ठीक क्या होती है? विचार पूर्व ठीक होती है, बिना विचार ठीक होती है? बिना विचार है जो करे सो पासे पछता है, काज बिगड़े आप जग में होत हंसा है, जग में होत हंसा है, चित्त में चरण पावे, राग रंग सम्मान जाएगे दाए ना आवे। खटकत गए ये मान करी जो बिना विचारी, तो बिना विचार तो सब है ही। हमें यहाँ बिना विचार के लिए बैठे है, विचार ही नहीं बैठे यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, बिना विचार के लिए बैठे, विचार के लिए बैठे, तो विचार ठीक हो वही मैं आदर करो, बिना विचार का आदर मत करो। जब तक आपके असर पड़े तब तक आपको चैन नहीं पड़ना चाहिए। केवल केवल इतना ही हुआ है कि जब तक असर पड़ता है तब तक क्या हुआ, क्या हुआ, सत्संग किया, क्या सुना, क्या कहा, क्या व्याख्यान दिया, क्या पद गाया, असर नहीं पड़ा, व्याकुलता होनी चाहिए। कल बताया था मैंने, भूखा रहना प्यासा रहना नींद नहीं रहना ये था, परंतु जब तक ये नहीं हो तो कैसे नींद आवे, और भोजन भी कैसे अच्छा लगे, जल भी कैसे अच्छा लगे। मन अन्न जल छोड़ना, नींद छोड़ने से नहीं होगा कभी, मन ये अच्छा ही नहीं लगे, इनमें मन लगे ही नहीं। जब तक ये नहीं हो तब तक नहीं लगे, और ठीक हो जाएगा। इतना सुगम है, इतना इसके बिना चैन न पड़े। जैसे कोई मित्र हो नहीं मिलता है, कहा गया मिलता नहीं, तो व्याकुलता होती है नहीं। अजात पक्षा मातरंग खगा स्तन यथा वस्तरा सुधारता प्रियम प्रिय विष्णु विषण मनोर बिंदा दीक्षित वाम। वृत्रासुर को बोला है, वृत्रासुर, वृत्रासुर का और इंद्र का हो रहा था युद्ध। वृत्रासुर राक्षस था, वो तो उनका युद्ध हो रहा था। युद्ध में इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया, हाथ में ले जरूर मार मेरे को, उन्हीं कहते उसको कहता है वो मारो, वो मारता है तो भी वो कहता है कि क्या क्या कहा, अजात पक्ष है वो मातरंग खगा। जैसे पक्षी बच्चे छोटे छोटे घोंसले में बैठे हैं वो माँ को याद करते हैं, वो चून लाती है। अजात पक्षा वो मातरंग खगा, वे जैसे माँ को याद करते हैं। स्तन्यंग यथा वत तरह, वत छोटा है, पानी भी नहीं पीता, घास भी नहीं खाता, और माँ आई ने शाम बोलती हुई, जैसे वो माँ को याद करता है, जैसे पतिव्रता स्त्री पति को याद करती। तीन दृष्टांत दिएगा, अजात पक्षा यो मातरंग खगा, स्तन्यंग यथा वत तरह सुधारता, प्रियम प्रिये विषतम विषन्ना, ऐसे मनोर बिंदा काम से मैं हे अमनदास मेरा मन आपको देखना चाहता है। वृत्रासुर कह रहा है वो चित्रकेतु था राजा, पार्वती ने श्राप दे दिया तो राक्षस बना। हे अरविंदास काम दृष्टि बना, न नाग वृष्ट न मे दृष्टम न साधिपत्यम, मेरे कुछ नहीं चाहिए, एक हे बना आपको देखना चाहता है। मनु ये जो दृष्टांत बताया ना, इसका अर्थ क्या हुआ, व्याकुलता हो, इसके बिना केवल व्याकुलता, आपकी व्याकुलता हो जाए केवल बिना, बिना मैं जी नहीं सकता, ये व्याकुलता हो जाए काम हो जाएगा। इतना सुगम है ये, केवल इच्छा से मिलता है परमात्मा, संसार में इच्छा कोई चीज नहीं मिलती, इच्छा होती है उद्योग करते हैं प्राप्त होता है तो मिलती है चीज, और परमात्मा केवल इच्छा से मिलता है, केवल इच्छा से, इच्छा अनन्य होनी चाहिए और इच्छा नहीं। बस एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा ना हो और इच्छा ना हो, एक ही इच्छा, एक जीने की भी नहीं मरने की भी नहीं कोई इच्छा नहीं, एक परमात्मा इच्छा प्रवता, यही कैसे कैसे हो तो सकता नहीं, हो सकता तो भगवान कहते हैं, कहते निर्मोह निरंकार, निर्मोह निरंकार हो सकता है तभी तो भगवान कहते हैं, तो हो तो सकता है भगवान की वाणी को विश्वास करो, हो सकते हैं। ये तो अपना अनुभव ही बोलता है, क्या होता है वो मिट सकता है, ये हमारा अनुभव भी बोलता है। सच्ची बात है, इस अनुभव से आदमी के उत्साह बढ़ता है, बहुत बढ़िया चीज है। अनुभव का आदर किया जाए तो ये हो तो सकता है, और सुषुप्ति में उदाहरण दिया, उस आम के बिना आप रहते हो तो आप आम के बिना रह सकते हो, रह सकते हो तो मुक्त हो जाओगे, नींद में तो अहम लीन होता है और ज्ञान से अहंकार नाश होता है, मेरे मम और मेरा अहंकार होता है। तो ये आपने बात ठीक कही, कम ज्यादा होता है तो कम होता है मिटने वाला होता है, ये अनुभव कह रहा है। अब इसकी लालसा आपके लग जाए हो जाएगा, केवल लालसा, इसके बिना बेचैनी, ना नींद आवे ना भूख लगे ना प्यास लगे ना कोई बात सुहावे, ऐसी हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 3 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सीथल में हुआ। राम।